я, милая, милесенька я, до милого мені близько, лише рестависьком. Вчора дощик, нині дощик, завтра буде слизько. Кладочка, кладочка, музасенька я така, милая, милая, милесенька я. Вчора дощик, нині дощик, завтра вилють ліки. Може, ми з тобою, милий, зійдемось навіки. Кладочка, кладочка, музасенька я така, милая, милая, милесенька я. Ой, на що ж ти, дівчинонько, таке учинила? Що та кладочка, бузенька, вже ся заломила? Кладочка, кладочка, бузасенька, як така милая, милая, милесенька я. Милая.